الله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، آج حضرات کو جو دعوت یہاں دی گئی ہے اس سے مقصد یہ ہے کہ قادیانی جو شبہات پھیلاتے ہیں آپ ان کا جواب دے سکیں، اور جو بیچارے ناواق ہیں ان کے ایمان کو آپ بچا سکیں. اب قادیانی کی صرف کیا شبہ پیش کرے گا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہوگا، لیکن اگر آپ نے مسئلے کو سمجھا ہوا ہوگا، مسئلے کی حقیقت کو سمجھا ہوا ہوگا، تو آپ معلوم کر سکیں گے کہ یہ شبہ اس کا جواب یوں دیا جا سکتا ہے. یعنی آپ کو اس معاملے میں تردد نہیں ہونا چاہیے. ابھی عصر کا وقت ہونے والا ہے، سورج کھڑا ہے. جس طرح آپ کو اس سورج کے موجود ہونے پر یقین ہے، اس طرح اسلامی عقائد پر یقین ہونا چاہیے. کوئی ہزار دلائل پیش کرے قرآن کے، حدیث کے، کہ سورج موجود نہیں ہے، اس کو آپ کہیں گے کہ قرآن اور حدیث پر حق ہیں، مگر تو نے قرآن اور حدیث کو غلط سمجھ دیا کہ یہ سورج کو جھٹلا رہا ہے. تیرا فہم جو ہے نا جھٹلا رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے عقائد کے بارے میں مذبذب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پختہ عزم، پختہ یقین اور عقیدہ. عقیدہ آپ جانتے ہیں عقدہ سے ہے. عقدہ کہتے ہیں گرا کو، ایسی گرا کہ کھل نہ سکے. آپ نے اللہ اللہ کے رسول کے فرمان پر جو گرا باندھی ہے، یہ عقیدہ ہے. اب کوئی ملحد اگر اس کو کھولنا چاہتا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ یہ سمجھیں کہ بھائی یہ بات جو کہہ رہا ہے، اگر میری میں اس کا جواب نہیں آتا تو اس کی بات تو غلط ہے، یہ تو 100% یقین ہے. اللہ اللہ کے رسول کی بات صحیح ہے، ایک بات تو نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس آدمی سے گفتگو کی جائے اس کو اس کی زبان میں سمجھانا چاہیے. دوسری زبان آپ بولیں گے وہ سمجھیں گے نہیں، وہ آپ کی زبان نہیں سمجھتا، آپ اس کی زبان نہیں سمجھتے. یعنی میرا لیجیے زبان سے مطلب اصطلاحات خاص. تو قادیانیوں کے لیے بہترین جواب یہ ہے کہ غلام احمد کی کتاب کا حوالہ نکال کر ان کو دکھا دیں. انشاءاللہ آپ کو ہر بات کا اس مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حوالہ ملے گا. قادیانیوں کو کتاب سے، مرزے کی کتاب سے، جب وہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، آپ کہیں گے کہ مرزا سب تو جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے آپ کے خیال میں، انہوں تو لکھے کے دیکھو آئیں گے بس. اور اگر وہ کہیں کہ یہ عقیدہ منسوخ ہو گیا، جب لکھا تھا غلام احمد نے صحیح لکھا تھا، یہ پوچھ لو غلام احمد نے جب لکھا تھا اس وقت صحیح تھا، بعد میں منسوخ ہوا، یا پہلے منسوخ ہو چکا تھا غلام احمد نے جھوٹ لکھا تھا، آگے نہیں چلے گا. اسی طرح کوئی آیت اور کوئی اس قسم کی پڑھیں، اگر وہ یہ دورہ کرے کہ وہ جاری ہے اور قرآن کریم کی آیتیں پڑھیں، تو آپ غلام احمد کی کتاب نکال کر کے دکھا دیں. لانتی ہے. اور یہ کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، ہر قسم کی نبوت ختم ہو گئی، اب کسی قسم کی کوئی نبوت نہیں. یہ نکرا تحت نفی اور ان کا فائدہ دیتے ہیں. اب اس کے بعد کہنا کہ مرزا فلاں قسم کا نبی ہے، فلاں قسم کا نبی نہیں ہے، ایسا ہے ایسا نہیں ہے، سوال یہ کہ نبی ہے یا نہیں. تو مرزا تو کہتا ہے کہ میں کافر اور دجال سمجھتا ہوں، ملعون سمجھتا ہوں، خارج اسلام سمجھتا ہوں. کافر، خارج اسلام اور ملعون، یہ تین لفظ ہیں مرزا. تو یہ کہو کہ یہ عقیدہ مرزا صاحب نے جو بتایا ہے، اب اس کو تم سمجھ کر رہے ہو، آیا یہ عقیدہ اسلام کا ہے یا اسلام کے خلاف ہے؟ اگر اسلام کا عقیدہ ہے تو مرزا صاحب نے تو یہ لکھا تھا، تو کیا اس نے اسلام کے خلاف لکھا تھا؟ ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے حوالہ دینے کے بجائے سب سے کامیاب بات یہ ہوگی کہ آپ غلام احمد کی کتابوں سے اس کا حوالہ توڑ دیں، کچھ خود مطالعہ کریں، کچھ اساتذہ آپ کو بتا دیں گے، ان شاء اللہ کام کریں گے۔ ان دو تمہیدی الفاظ کے بعد میں آپ حضرات سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کو کبھی کسی قادیانی سے، کسی مولوی سے یا غیر مولوی سے، یا کسی کوئی بھی ہو، بات کرنے کی نوبت آئی؟ بات کو نوبت آئی ہے میں جس کو کہتا ہوں، جس کو آئی. ہاں آئی. اور کسی نے، کوئی عام آدمی مرزائی کو بات کر رہا ہو، ٹھیک، آپ یہ فرمائیں کہ کس مسئلے پر گفتگو کی تھی اس نے؟ عیسی علیہ السلام نہ ختم نبوت کے مسئلے میں پر بھی کسی نے گفتگو کی کسی سے؟ نہیں، عیسی علیہ السلام ہمارے مولانا محمد ریاض صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مرزایا میں ایک کوئی مسئلہ آتا کہ عیسی مر گیا، تو میں نے بھی ایک کوئی آتا کہ عیسی علیہ السلام زندہ، ان کو سیکھ کے مسئلہ ہو۔ اچھا، اب آپ یہ فرمائیں کہ انہوں نے کیا دلیل پیش کی تھی سر اسلام کے آنے کی؟ آنے کی حکومت ہے کہنے کا مطلب یہاں تو لکھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب مرنا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ختم ہے، یہاں لکھا ہوا ہے پھر آنے، پھر اسی بات پہ میں نے تو مرزا سے کردار کے اوپر بات کرنی دوسری طرف لے گیا۔ اور کسی نے اس مسئلے پر کوئی شبہ پیش کیا ہو، معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگوں کے بالکل ذہن قابل نہیں، تقریباً نہیں، نئے تو ہیں لیکن کبھی مرزائی سے بات نہیں کی، کبھی تو مدد تو نہیں آتا، یہاں پڑھ کے چل جاؤ تو فائدہ کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مان لیا جائے آسمان پر، تو اتنا عرصہ آسمان پہ زندہ رہے ہیں، وہاں کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں، بوڑھے ہو گئے ہوں گے، اب اس بوڑھے آدمی کے آنے کی ضرورت کیا ہوگی؟ یہ نیا مسیح آ گیا، اس کو مان لو۔ آپ تو مولوی ہیں، ان کے ساتھ باتیں کرتے رہتے ہوں گے، یہ اپنے پاس سے بنا دیا۔ چلیے، ایک شبہ یہی صحیح، مرزائیوں کا یہ شبہ ہے۔ یہ بات یاد رکھو، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دین اسلام کے عقیدے پر نہیں ہے، جیسا کہ آفتاب کو کبھی خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے بادل تک کی شکل ہو جائے تو چھپ جاتا ہے سورج، اور گرہن لگ جائے تب بھی چھپ جاتا ہے، گرہن لگتا ہے تو کہتے ہیں زمین درمیان میں آ جاتی ہے، چار زمین کے درمیان اور اس کے سورج کے درمیان آ جاتا ہے، تو بھی کوٹ آ گیا۔ جتنے بھی اہل باطل کوئی شبہ کریں گے، خواہ مرزائی ہوں یا یہ چکرالوی ہوں، منکرین حدیث ہوں یا رافضی ہوں یا ناسبی ہوں یا عیسائی ہوں، یہ سارے کے سارے باطل کو اپنے شبہات کے گرد و غبار سے یا بادل سے چھپانا چاہتے ہیں، اور بات یہ ہوتی ہے کہ ان کا مقصود حق کو پہچاننا نہیں بلکہ حق کو چھپانا، حق کو دبانا ہوتا ہے۔ آج یہ جو مولانا صاحب نے ذکر کیا کہ مرزائی ایسا کہتے ہیں، واقعی ایسا کہتے ہیں، کبھی تو یوں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیوں چلے گئے، کیا زمین پر ان کے روح پوش ہونے کی کوئی جگہ نہیں تھی، کبھی کہتے ہیں کہ وہاں وہ کیا کھاتے ہوں گے، کیا پیتے ہوں گے، ہنتے کہاں ہیں، بھوکتے کہاں ہیں، مغرب نے یہ پر بولتے ہیں۔ ایک مرزائیوں کی یہاں پر دفتر ہے ہمارے کراچی میں، وہاں میں چلا گیا تھا، میں نے کبھی ہماری بھی باتیں سن لو، وہ بیٹھ گئے، قصہ تو بنتا ہے. ایک ان میں سے بڑا کریئر نوجوان میرے خیال میں 6.5 فٹ کا ہوگا, اتنا سب جماعت میں لمبا اور اچھا ڈیل ڈول والا ہے اپنی پار, اور چہرہ بھی اس کا بالکل سفید. خاص سیالکوٹ کا پنجابی کہنا کہ جی میں مان لوں گا میں نے 200 روپئے ٹٹی کتنے کر دیں. کبھی کہتے ہیں کارخانہ کون سا ہے جہاں سے وہ کپڑے بن کے آتے ہیں. ان شبہات کے لیے ایک لفظ سن لو, یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے چلے گئے, نہ ہم اس کے قائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے, ہم نہیں قائل, اور نہ ہم اس کے قائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ چھلانگ مار کے آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو لے گیا اور اللہ تعالیٰ ان کو نازل فرمائیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے, اللہ تعالیٰ کا کام. اللہ تعالیٰ کے افعال میں کتنے ایسے ہیں جن کی تم نے حکمتیں معلوم کرنی ہیں. حضرت حکیم الامت قدس سرہ مولانا شبہ علی تھانوی سے کسی نے پوچھا کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ یہ کیوں ہے, حضرت نے فرمایا تمہاری ناچ آگے کیوں لگی ہے, پیٹ پیچھے کیوں نہیں لگی. بنا شبہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ناک لگائی ہے اس میں حکمت ہے, بے شمار حکمت ہے. سر پر بال لگائے ہیں, چہرہ ایسا رکھا ہے, صاف رکھا ہے, اور داڑھی کیا نام ہے مردوں کو دی عورتوں کو نہیں دی. اللہ تعالیٰ کے ہر تخلیقی فعل میں یا تشریحی فعل میں حکمت ہے, ہر تکوینی کام میں حکمت ہے, اس میں امکان نہیں. سوال یہ ہے کہ بندوں کو پوچھنے کا حق ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا. مرزائیوں کا یہ شبہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے چلے گئے, یہ ہمارا دعویٰ نہیں, ہمارا دعویٰ کہ اللہ تعالیٰ لے گئے, بس وفا اللہ علیہ, بلکہ اللہ نے اٹھا لیا ان کو اپنی طرف. آپ فرمائیے کہ جب اللہ نے اٹھایا ہے تو اللہ سے جا کے پوچھو, قرآن میں لکھا ہے. اللہ ہم سے کیوں پوچھتے ہو, عیسیٰ علیہ السلام سے کیوں پوچھتے ہو, اور درمیان میں رکاوٹیں کیسے اللہ تعالیٰ نے دور کر. یہ واحد بات ہے. یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو لے جانے کی طاقت ہے یا نہیں, مرزائی سے پوچھو. اگر کہے کہ طاقت ہے تو ٹھیک ہے, اللہ نے کہہ دیا کہ مجھے طاقت ہے میں لے گیا. وقال اللہ عزیز حکیم, اللہ تعالیٰ زبردست ہے قادر تھا, کیوں لے گیا, اس کی حکمت ہوگی. ہمیں کیا معلوم, ہمیں تو یہ کہہ دیا کہ یہ ہوا اور اس کا عقیدہ رکھو. اب رہا یہ کہ وہاں کپڑا کاہے کا کہاں سے پہنتے ہیں, اہل جنت کہاں سے پہنیں گے. اللہ نواز شریف کی ویب سائٹ لگی ہوئی ہے وہاں. اب میری بات بس سمجھو, یہ شبہ کہ ٹٹی کہاں کرتے ہیں, نعوذ باللہ, جنتی بھی ٹٹی کریں گے. ترجمان سننے میں حضرت مولانا بدر عالم میٹی رحمہ اللہ تعالی نے ایک باب کا عنوان یہ قائم کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں رہتے ہوئے اہل جنت کی صفت پر ہوتے ہیں. وہ ودیت کی بنا پر کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, پتا ہے حاجت بھی فرماتے ہیں, جب اللہ کا منظور ہو تو سومے وصال بھی رکھتے ہیں. اور یہ تو انبیاء کرام ہے, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا عالم یہ ہے کہ 40-40 دن کا مراقبہ کیا, نہ کچھ کھایا, نہ پیشاب کیا, نہ حج. جب اب ان امتیوں کو یہ شرف حاصل ہو سکتا ہے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوال کرنے کا کیا مطلب ہے. رشتے کس تنور سے روٹی منگوایا کرتے ہیں وہاں رشتے. دجال کے زمانے کے بارے میں حدیث شریف میں آتا, جن نے حدیث پڑھی ہوئی ہے ان کو معلوم ہوگا کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگ آٹا گوند کے رکھتے ہیں اور اس کے پکنے میں دیر ہو جاتی ہے تو بھوک سے بیتاب ہو جاتے ہیں, اس وقت مسلمان کیا کریں گے جب کسی نے سفری ہوگی. فرمایا یکفیہم ما یکفی الملائکۃ من التسبیح والتہلیل. سبحان اللہ، ان کو وہی چیز کافی ہو جائے گی جو ملائکہ کو کافی ہو جاتی ہے، یعنی تسبیح و تہلیل. حق تعالی شانہ اپنے بندوں کو اس زمین پر رکھتے ہوئے بھی تسبیح و تہلیل کے ذریعے زندہ رکھ سکتے ہیں. آسمان کی تو بات ہی کیا. تو یہ شبہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے کھاتے ہیں، نعوذ باللہ کہاں پیشاب کرتے ہیں، کپڑے کہاں سے پہنتے ہیں، یہ لوگ سمجھے نہیں. اب رہی یہ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ غلام احمد قادیانی دجال کے بقول پیر فرتوت ہو گئے ہوں گے، یہ اس کے الفاظ ہیں. خسٹ بڈھا جو کسی کام کا نہ رہے، 100 سال ہو گئی عمر تو بابا جی کا سر ہلنے لگتا ہے، آنکھیں تو دکھائی نہیں دیتا، ہاتھ کام نہیں کرتے، پاؤں کام نہیں کرتے، میدا کام نہیں کرتا. وہ تو 2000 سال ہو گئے. خوب یاد رکھو ان یومن عند ربک کا الف سنۃ مما تعدون. سبحان، 1000 سال تیرے رب کے یہاں، تو ایک دن تیرے رب کا تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال کا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کو 1996 سال شروع ہوا ہے، یہ میلادی کہلاتا ہے. پیدائش کے 40 سال بعد ان کو نبوت عطا کی گئی، 40 سال وہ زمین پر رہے دعوت دیتے رہے، 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. قرب قیامت میں دجال جب نکلے گا تو وہ زمین پر تشریف لائیں گے بے حکم الہی، اور 40 سال پھر رہیں گے، کل 120 سال کی عمر ہوگی. مستدرک حاکم کی حدیث میں 120 سال کی عمر ہے. اور وہ جو زمانہ آسمان پر گزرا ہے ان کا یا گزر رہا ہے، وہ جہاں آدمی موجود ہوتا ہے وہیں کے پیمانے چلتے ہیں، یہاں کا پیمانہ نکلتا ہے. تو وہ ہے آسمان پر، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے رب کے پاس ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. تو ان کو ابھی تک پورے 2 دن بھی نہیں ہوئے گئے. اللہ 2000 سال پورے ہو جائیں گے تو ان کے میلاد کو پورے ہوں گے، رفع کو نہیں، رفع 80 سال کے بعد ہوا ہے. ہاں 2080 میلادی جب آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر شریف آسمان پر جو گزر رہی ہے 2 دن کی پوری ہو جائے گی. میں یہاں 2 دن کے لیے آیا ہوں، کیا پیچھے میری بیوی کو نکاح کر لینا چاہیے؟ تو والد صاحب تو قائم ہو گئے، وہ خود مقبر ہو گئے، عدالت میں جان دیتے کہ ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. غلام احمد کی حماقت یہ ہے کہ ایک آدمی جس کے غائب ہونے کو صرف 2 دن ہوئے ہیں، 2 دن بھی نہیں ہوئے، دوسرا دن گزر رہا ہے، اور اس کا پتہ نشان بھی بتا دیا گیا ہے کہ وہ فلاں جگہ موجود ہے. اس نے عوام کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا، اب چند گدوں نے تصدیق کر دی کہ آنی مر گئے. اس نے کہا کہ گدی خالی ہے، مجھے بٹھا دو. سمجھے بھائی، یہ شبہ جب تم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات کرتے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیمانے سے نہ کرو، اپنے پیمانے سے نہیں. پنجاب کی آب و ہوا اور ہے، کراچی کی اور ہے، فرنٹیئر کی اور ہے، جہاں آدمی موجود ہوتا ہے وہاں کی آب و ہوا اور ہوتی ہے، کسی جگہ کی عمریں کم ہوتی ہیں، کسی کی زیادہ ہوتی ہیں. وہ تو وہاں رہ رہے ہیں جہاں کسی کے مرنے کا سوال ہی پیدا ہوگا نہیں ہوتا، جب یہاں آئیں گے تو مریں گے. وہاں تو جبریل میکائیل رہتے ہیں، اور ارواح کا آسمان پر جانا مرزائیوں کو مسلم ہے یا نہیں؟ مسلم ہے. کیوں نہیں؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ روح. عیسیٰ علیہ السلام کا لقب روح اللہ. ساری روحیں اللہ ہی کی ہوتی ہیں، لیکن ایک خاص معجزانہ طریق سے اللہ تعالیٰ نے ان کی روح بھیجی تھی، اس لیے ان کا لقب ہی روح ہو گیا، گویا جسم ان کا تابع ہے ان کی روح کی. اللہ لقب اس لیے دیا جاتا ہے. جب قرآن کہتا ہے کہ وہ روح اللہ ہے اور تمام دنیا مانتی ہے کہ وہ روح اللہ ہے، اور تمام دنیا یہ بھی مانتی ہے کہ روحیں آسمان پر جاتی ہیں، تو وہ جب روح ہیں تو ان کو آسمان پر جانے پر تعجب کیوں ہو؟ نہ کہتے تو تعجب ہوتا کہ اللہ نے ان کو روح کیوں کہا تھا؟ ارواح کو تو آسمان پر جانا چاہیے. اور بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل انبیاء ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء کرام کی جماعت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں، وہ جو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی مقتدا ہیں کہ ان کی شریعت پر عمل کرتے تھے. تو افضل ہونا تو دوسری بات ہے، ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضائل اپنے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کیے، لیکن کسی کو روح اللہ نہیں کہا. تو جب اللہ نے روح اللہ کہا تو کوئی مانا تو تھے نا اس کے، روح کے احکام جاری ہونے چاہیے تھے. روحیں آسمان پر جاتی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان پر چلے گئے، تعجب کے کیا بات ہے؟ اچھا اور کیا ہے؟ پتہ جب میں نے افضل کا ذکر کیا نا، مرزا یہ ایک شبہ یہ بھی کیا کرتے ہیں، اور غلام احمد قادیانی دجال نے اپنی مختلف کتابوں میں اس شبہ کو اتنا پھیلا کے رنگا میزی کر کے مرچ مسالہ لگا کر کے پیش کیا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. تو دیکھو ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ مر گئے. زندہ رہنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف تھا. آج مرزا طاہر بھی یہی بات کہتا ہوں، اپنے دادی کی بات دہراتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ مرزا طاہر کو بالکل شرم نہیں آتی کہ اپنے آپ کو زندہ کہتا ہے اور غلام احمد کو کہتا ہے کہ وہ مر گئے. بالکل شرم نہیں آتی اس کو. حالانکہ مرزا غلام احمد اس کے عقیدے کے مطابق اس سے بڑا دجال تھا، تو اس کو زندہ رہنا چاہیے تھا. غلط کہہ رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. کہتا ہے وہ آسمان پر چلے گئے اور تم عیسیٰ علیہ السلام زیر زمین مدفون ہیں، تم ہوائی جہاز پر جاتے ہو مرزائی، اور مرزا غلام احمد تحت السلام ہے، دوزخ کے آخری طبقے میں مدفون ہیں. یہ تو ان کا الزامی جواب ہوا. صحیح جواب یہ ہے کہ کسی کا پہلے چلا جانا، فوت ہو جانا، یا کسی کا بعد میں فوت ہونا، یہ افضلیت مفضلیت کی دلیل ہے. کسی شخص کا اونچی جگہ ہونا اور کسی شخص کا نیچے ہونا افضلیت اور مفضلیت نہیں ہے. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد تشریف فرمائے، اس وقت جہاں تشریف فرما ہے وہاں کائنات کی ساری کائنات وہاں گردش کر رہی ہے آپ کے آستان عالی پر. سبحان اللہ. وہ جس آسمان پر بیٹھے ہیں وہ بھی آپ ہی کے روزے کے ذکر استعمال کر رہا ہے. یہ تو دلیل ہے جی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، بعد میں فوت ہوئے. بہت سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پہلے پیدا ہوا، دوسرا اس کے بعد پیدا ہوا، جو بعد میں پیدا ہوا وہ پہلے چلا گیا اللہ کے پاس، فوت ہو گیا، اور جو پہلے پیدا ہوا تھا وہ بعد تک زندہ رہا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چار صاحبزادے تھے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر، شاہ عبد الغنی. یہ ان کی ترتیب ولادت ہے. اور ترتیب وفات الٹ. سب سے پہلے سعد الغنی گئے, اس کے بعد سعد القادر, ان کے بعد شاہ رفیع الدین اور بڑے حضرت شاہ صاحب شاہ عبد العزیز صاحب سب سے آخر میں گئے. یہ کہتے ہیں قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کی کا بتصریح ذکر ہے یا نہیں, اگر ہے تو کہاں ہے. قرآن کریم میں پانچ نمازوں کا بتصریح ذکر ہے یا نہیں, بولو. فجر کی دو, ظہر عصر اور عشاء کی چار چار, اور مغرب کی تین رکعتیں ہوتی ہیں, اس کا ذکر ہے. اگر قرآن کریم میں ذکر نہیں تو کیا اس کا انکار کرنے والا انکار کر دینا جائز ہوگا؟ نہیں, جائز نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ عقیدہ اور ایمان ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے وہ پوری کی پوری امت جس نے قرآن نقل کیا ہے, وہی پوری کی پوری امت پانچ نمازوں کو اور ان کی رکعات کو بھی نقل کرتی چلی آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر امت کا اعتبار اس عقیدے میں نہیں تو قرآن کے نقل کرنے میں کیا اعتبار ہے؟ اصول کی بات آپ سن لو. ایک دوا آ کر کے دو باتیں کہتا ہے, ایک بات میں تم کہتے ہو سچا ہے, دوسرے بھی کہتے ہو جھوٹا ہے. سچا ہے تو کیوں اور جھوٹا ہے تو کیوں, ایک بات. دوسری بات یہ کہ قرآن کریم میں تصریح ہے, قرآن کریم میں تصریح ہے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی, جیسا کہ قرآن کریم میں پانچ نمازوں کی تصریح ہے, جیسا کہ دو رکعتوں کی فجر اور چار رکعتیں ظہر عصر عشاء اور تین رکعتیں مغرب کی تصریح ہے قرآن میں. کیوں؟ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. رسول تم جب دے دیں وہ لے لو, اور جس کی زمانہ کا دے ان کو آپ تیسرے عنوان سے یوں کہو, ایک ہی وعدہ جو مختلف عنوانوں سے ذکر کر, قرآن میں تصریح ہے, قرآن میں تصریح ہے, لیکن اس کو دیکھنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم نبوت چلتی, سبحان اللہ. اور جو اس نور نبوت سے اندھا ہو گیا ہو, ہم اقرار کرتے ہیں کہ اس کو ہم کسی نہیں دکھاتے. میں نے ایک جب موقع پر کہا تھا, یہ بوڑھ کا جب سوچے نا, بوڑھا ہمارے یہاں بوڑھ کہتے ہیں, بوڑھ کو نکلتے گولیاں سے نکلتی ہیں, گولیاں سے, اور اس کے اندر ایک بریک بریک دانے ہوتے ہیں, وہ ایک دانہ اس برگد کا یعنی بوڑھ کے درخت کا بیج ہے. اللہ بیج اتنا چھوٹا ہے اور درخت اتنا بڑا ہے, خالق کائنات کو نے وہ پورا درخت اس بیج کے اندر رکھا ہوا ہے, لیکن نظر نہیں آتا, نظر نہیں آتا. ہاں جن کو چشم بصیرت نصیب ہوئی ہے ان کو نظر آتا ہے کہ اسی برکت کے درخت میں, یہ اس میں بیج میں برکت کا اتنا بڑا درخت سمایا ہوا. اور سنا تم نے کچھ غیر سازی تو بھی ہوں گی, غیر پارلیمانی بات کرنی ہے, اچھا ہے نا, چلے تمہیں دوسری طرف لے جائیں گے. تم کس چیز سے پیدا ہوئے تھے؟ پانی کے قطرے سے, پانی کے. جدید اطباء کی تحقیق یہ ہے, ڈاکٹروں کی, سائنس کی, کہ اس قطرے کے اندر ہزاروں جرثومیں موجود ہوتے ہیں ایک قطرے کے اندر, اور ایک ایک جرثومہ انسان کا بیج ہے. قدرت ایسا کرتی ہے کہ جب یہ مادہ رحم میں جاتا ہے تو ایک قطرے ایک جرثومے کو لے کر باقی سب کو تلف کر دیتی, یا دو کو لیتی ہے تو دو جڑوں میں بچہ پیدا ہو جاتی ہے. ایک عورت کے گیارہ بھی ہوئے تھے, سترہ بھی ہوئے. چل میں کہتا بے شمار بھی ہو سکتے تھے, مگر کیا کیا جائے, اتنا پیٹ کیسے تعمل کرے گا؟ یہ خود فطرت کی کا ایک نظام ہے. ان میں سے ہر جرثومہ مکمل آدمی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے, تم جب سننے کی طرف اشارہ کر کے ہم سے کہو کہ تم تصریح دکھاؤ گے اس کے اندر انسان موجود ہے، کیسے دکھائیں گے تم؟ پہلے تبدیلی اللہ کی زندگی میں تو وہ قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے تو قرآن کے اندر تصریح کیا زندگی سے دکھائیں؟ تم قرآن ہی سے ہی پڑھ سکتے. پورا دین اسلام جتنے کا جتنا ہے اول سے لے کر آخر تک اس کے اصول و فروع یہ سارے کے سارے قرآن کریم کے بیج کے اندر موجود ہیں. یہ میں نے مسئلہ اس لیے ذکر کیا کہ منکرین حدیث سے بھی واسطہ آتا ہوں اور یہ بھی حقیقت میں منکرین حدیث. آپ سنو قرآن کریم کی آیت سورہ نساء کی 157 158 جس میں ذکر کیا آپ نے پڑھا ہوگا حضرات نے بتایا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی ملعون ہوئے اس قول کی بنا پر کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح ابن مریم اللہ کے رسول. اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے قتل نہیں کیا نہ ان کو صلیب دیا لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا. اور جو لوگ کہ اس معاملے میں شک اور تردد میں ہیں اختلاف کر رہے ہیں وہ حقیقت میں تردد میں اور شک میں ہیں. ان کے پاس کسی کے پاس بھی قطعی علم نہیں قطعی علم اللہ کے پاس اور وہ تمہیں بتاتا ہے اور وہ کیا ہے وما قتلوه یقینا ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قطعاً قتل نہیں کیا یقینا قتل نہیں کیا یقینی بات یہ. پھر ہوا کیا تھا یہ برہ اللہ ہو گئی بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا. یہ بیچ میں مسئلہ آ گیا ابھی تین چار دن پہلے ہوئے ایک صاحب نے مجھ سے بات کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ مرزا ہی کہتے ہیں کہ اللہ آسمان پر بیٹھا اللہ کے نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا دیا آسمان پر بیٹھا. میں نے کہا ہاں آسمان پر بیٹھا قرآن میں لکھ پڑھا. ہم لوگ پڑھتے ہو پورا مجھے کیا دوسرا رکو کہاں سے شروع ہوتا ہے اور لگے جا رہا اللہ تم الگ ودن تمشور کی منا کی بھی ہے بکرو مسجد تھی آگے کیا ہے امین تم من کی سما کیا تم نگر اور بے خوف ہو گئے اس ہستی سے جو آسمان میں اس کے بعد اگلی عبارت میں پھر ہم امن تم من سما کیا تم نگر ہو گئے ہو اس ہستی سے جو آسمان میں ہے اور یک سفا دیکھو مطلب وہ فائدہ ہے تمور یہاں سمار عرب کا مقابلہ بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہم نہیں کہتے کہ بیٹھا ہے وہاں. یہ بات یاد رکھو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنی صفات آتی ہیں قرآن کریم میں یا حدیث شریف میں نومن بھی ولا نتکیف ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اس کی کیفیت نہیں جانتے. ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن نے کہا کس سما کہا ہے وہ کیسے بیٹھا ہے آسمان میں توبہ توبہ ہم نہیں کہتے وہ اللہ کو معلوم ہوگا. ہمیں جتنی چیز کا پابند کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کس سما کہو من کس سما. وہ ایک صحابی تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کرنے کے یا رسول اللہ میری لونڈی بکری چلا رہی تھی تو ایک بھیڑیا بکری لے گیا میں نے غصے میں آ کر کے اس کو تمنچا مار دیا اب اس کا کفارہ کیا ادا کروں بڑا کیا میں نے پھر میں آزاد کر دوں. کہا یا رسول اللہ میرے دن میں کفارہ دیا اس کفارے میں آزاد کر دوں پھر میں اس کو میرے پاس لاؤں لیا. لونڈی سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے این اللہ اللہ کہاں ہے اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا زبان سے بھی نہیں بولی. چھوٹے بچوں کو وہ اللہ چھوٹے بچوں کو وہ اللہ یہ دیکھنے میں سوال کیا کرتے ہیں سما علوم کا نام ہے اللہ تعالیٰ کے لیے علوم کی صفت ثابت ہے. آسمان میں تو کہہ سکتے ہو زمین میں نہیں کہہ سکتے حالانکہ ہاتھ اللہ تعالیٰ ہاتھ دیتا ہے لگنے کی کچھ جگہ نہیں بلا مکان سمجھائے. اور پھر اس نے اس سے فرمایا کہ وہ من انا میں کون ہوں اور میں انت رسول اللہ آپ اللہ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتھا مومنا, اس کو آزاد کر دیں جو مومنا ہے. تو آسمان کی طرف اشارہ کرنے سے مومنا ہو گئے, تو کیا بات کیا تھی. اور ایک جگہ میں اور دیا کرتا ہوں مرتبوں کو, جیسے کم سے آسمان پر چلے گئے تھے, میں نے کہا جہاں سے غلام احمد کا بیٹا خدا بن کر نیچے نازل لگا تھا. مجھے ہفتے والا نظر ہے سنا. تم جانتے ہو کہ مین اور الہ دونوں متقابل ہیں, مین سے اور الہ تک, فلا جگہ سے فلا جگہ تک. قرآن نے کہا اللہ تعالی نے اپنی طرف اٹھا لیا, اللہ آسمان میں اور مرزا کا الہان اللہ کو آسمان سے نازل کر رہا خدا کا بیٹا بنا کر. مرزا اس پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ اس کے الہاموں پر ایسا ہی ایمان ہے جیسے کہ قرآن پر ایمان ہے ان کا. نعوذ باللہ استغفر اللہ. اگر خدا آسمان سے اتر کر خدا کا غلام احمد کا بیٹا بن گیا تھا انا گویا, تو کوئی حرج لازم نہیں ہے, تو مرزائیوں کو ماننے کے لیے کوئی اشکال نہیں. اور اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے تو کہتے ہیں کہاں ہے انصاف تو کرو, یہ گندی کیوں مارتے. اچھا کیا بات کر رہا تھا وہ پر یہ سما کی بات کری تھی. ہاں اللہ بررفع اللہ علیہ, اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. تمام مفسرین جتنے بھی ہیں ان کی تفسیریں اٹھا کر دیکھو, یعنی السماء محل ملائکتی ومقر ملائکتی, مقر الارواح اور محل الملائکہ اس کی طرف اللہ نے وکان اللہ عزیز حکیمہ. کیسے اٹھایا کیوں اٹھایا, اللہ زبردست ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ, ہر نہیں ہے کوئی ایسے کتاب میں سے مگر ضرور کہ ضرور ایمان لائے گا عیسیٰ پر, قبل موت ہی قبل عیسیٰ علیہ السلام کی موت. تو اس آیت میں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام والسلام کی موت اس وقت آئے گی جب سارے اہل کتاب مومن ہو جائیں. وقت بتا دیا اور وہ ہوئے نہیں زیادہ بنے. زندہ رہے یعنی اس قبر کے بارے میں مر گئے. مرزائی اس حدیث سے استدلال کیا کرتے ہیں, اس حدیث کی حقیقت میں نے بتا دی. لیکن اگر کوئی مرزائی اس حدیث کو پیش کرے تو اس کو کہو کہ پوری حدیث کو, وہ پوری حدیث یہ ہے کہ ہر نبی کی عمر پہلے نبی سے آدھی ہوئی. حضرت و ان عیسا آشا حسرینا میاتسم کچھ ایسا ہے. عیسیٰ علیہ السلام 120 سال کی, تو میرا خیال ہے کہ میں 60 سال کی عمر. تو مرزائی کہا کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال ہوئی. اس میں موت کا لفظ تو نہیں, 120 سال کی زندگی ہے, زندگی کی ابھی ہے. یہ تو بعد میں مر گئے. لیکن اگر ان کو اس حدیث سے کے ظاہری سے استدلال کرنا ہے تو ان کو کہو کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ تم کہتے ہو کہ ہر نبی کی زندگی پہلے نبی کی زندگی سے آدھی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال اور غلام احمد کی کتنی ہونی چاہیے تھی اگر وہ نبی ہیں؟ 31 سال. معلوم ہوا کہ وہ نبی نہیں. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 120 سال, ان سے پہلے کسی نبی کی عمر 240 سال, اس سے پہلے 480, اس سے پہلے 960, 900 سال. تو آلہ علیہ السلام تک پہنچتے پہنچتے کتنی بنیں گی؟ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر حدیث صحیح کے مطابق, تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا سکتا ہے کہ اس میں صاحب شریعت اور صاحب کتاب نے بھی مراد ہے. جی زیادہ سے یہ کہا جا سکتا ہے اگر یہ حدیث صحیح ہے. پر تم یہ تعبیر کرو گے ہر نبی کے میں, تو اتنی تعبیر ہماری بھی قبول کرے, کیونکہ دوسری احادیث میں صراحت کے ساتھ موجود. تو یہ تو ہو گئی. پہلا سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا تھا تو کیا ذریعہ فرشتہ ذریعہ تھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث ان کا اپنا قول, جس کو امام حافظ ابن کثیر نے کہا وَحَذَا سَنَدٌ صَحِيحٌ إِلَى ابن عباس, ابن عباس تک سند صحیح ہے. وہ یہ کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور روشن دان سے لے گئے جس مکان میں تھے حضرت عیسیٰ. اصل بات یہ ہوئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 12 حواریوں کے ساتھ ایک مکان میں تشریف فرما تھے, اور مخبروں نے ان کو یہودیوں کو جو پکڑنے کا ارادہ کر رہے تھے مکان کا محاصرہ کر دیا اس کوٹھے کا. اسی مکان کے اندر یا احاطے کے اندر جو چشمہ تھا وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام غسل کر کے تشریف لائے. یہ سفر کی تیاری ہو رہی تھی. سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے موتی کے قطرے. اللہ ان سے ارشاد فرمایا اپنے حواریوں سے کون ہے تم میں سے جو میری جگہ قتل کیا جائے, مکان مغی فی الجنہ, میرے ساتھ جنت میں ہو. چھوٹا ان میں سے جو سب سے نارمل تھا وہ کھڑا ہوا گیا نا. پھر فرمایا تم میں سے کون ہے جو میری جگہ قتل کیا جائے, میرے ساتھ جنت میں ہو. پھر وہی نوجوان کھڑا ہوا اور بیٹھا. تیسری مرتبہ میں پھر یہی ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تو ہی ہو. چنانچہ اس کے اوپر سفارش ڈال دی گئی عیسیٰ علیہ السلام کی, اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو روزنہ سے یعنی کھڑکی سے آسمان پر لے گئے. یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. اور رازا سند صغیر ابن عباس حافظ ابن کثیر یہ کیفیت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی. اور اصول یہ ہے کہ جو چیز کے محض قیاس اور اندازے سے نہ کہی جائے, جب صحابی ایسی بات کہہ دیا مشہور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی بات ہے. ٹھیک اچھا پھر کیا ہوا؟ یہ یہودا اسکروتی کہلاتا ہے. اسکروتی الف سین کاف رے یہ بہت پایا, اور ان کی کتابوں اسکروتی بھی کہتے ہیں اس کو. اسخر یوتی, اسخر یوتی. اب عام طور سے کیا مسلمان کیا عیسائی کوئی بھی نام سنتا ہے یہودی کا اس حواری کا تو رنگ کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پتہ بتایا تھا. اور یہ روایت بالکل صحیح ہے ابن عباس کی. سوال یہ ہے کہ یہ جانشار صحابی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کیا تماشا ہوا کہ یہ بدنام ہو گئے؟ بائبل بھی ہے کہ جب یہ ہماری جمع تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا یہودا سے کہ جا تو اپنا کام کر. یہ گیا اور یہودیوں کو کہہ کر کے لایا ان کے بڑے جو پکڑنے جاتے تھے کہ آؤ میں تمہیں عیسیٰ کا پتہ بتاتا ہوں. بتاؤ کیا انعام دو گے؟ کہتے چارہ نہیں جتنے بھی. وہ تو ایک بہانہ تھا وہ ان کو بلا کر کے لایا، عیسیٰ علیہ السلام جا چکے تھے، اسی کے اوپر سوال ڈال دی گئی عیسیٰ علیہ السلام کے، اور یہ پکڑ گیا کہ سوئی دے دیے گی. صلیب کا واقعہ صحیح ہے، صلیب جو دی گئی عیسیٰ علیہ السلام کا عنوان سے وہ واقعہ صحیح ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ولیکن شبہ حرام، ان کو اشتباہ ہو گیا تھا، وہ عیسیٰ نہیں تھا، ان کے درمیان خود اختلاف ہو گیا کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا ساتھی کہاں ہے، اور اگر یہ ہمارے ساتھی ہے تو عیسیٰ کہاں ہے. پھر یہ کہ چہرہ مہرا اس کا عیسیٰ علیہ السلام کا بن گیا، پورا وجود نہیں بنا، شناخت ہو سکتی تھی. لیکن یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور نہ کام اور نہ مراد واپس جانا ان کی شکست تھی ذہنی، انہوں نے کہا چلو اسی کو پکڑو. اس لیے اس مرد خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بشارت کے لیے کہا نہ معی فی الجنہ، کہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، نہ صرف یہ کہ اللہ کی اس تقدیر کو قبول کیا کہ ان کو اس کو سلیب پر چڑھایا جائے. ایوکم یقتل متانی، الفاظ نہیں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، تم میں کون ایسا ہے جو میری جگہ قتل کیا جائے اور وہ میرے ساتھ جنت میں ہو. اور دوسری بات یہ کہ آج تک عیسائی بھی اور مسلمان بھی یہودہ اسکرتی کو برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، حالانکہ یہی تو مجاہد تھا جس نے جان دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خاطر. یہ پیسے لے کر بدلانے والی روایت کیسی ہے؟ یہ اہل کتاب کی روایت ہے. اچھا، ہماری روایتیں نہیں ہیں، ہماری روایتیں نہیں ہیں، یہ اہل کتاب کی روایت ہے. میری روایت تو وہ ہے جو میں نے بتا دی، ہماری روایت تو وہ ہے ابن عباس. میں تجویز دے رہا ہوں کہ اگر یہ روایت اہل کتاب کی صحیح ہے کہ یہودا اسکرپتی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ نشان مرادی بتایا تھا، تو بائبل میں یہ بھی لکھا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اسی مجلس میں حواریوں کے مجلس میں کہا، اسے کہا کہ جا تو اپنا کام کر. اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وزیر خزانہ تھا، جی ہاں، معمولی آدمی نہیں تھا. غلام احمد نے عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے یہ کہا کہ وہ کہاں گیا بارہ تختوں کا کی پیش گوئی، بارہ حوالیوں کے لیے بارہ تختوں، جنت کے تختوں کی پیش گوئی کی تھی کہ جنت میں تخت ملے گی، مطلب یہ کہ تم جنت ہی ہو، جیسے ہمارے یہاں عشرہ مبشرہ ہے نا. سیدنا مسیح علیہ السلام نے اپنے ان بارہ حوالیوں میں جنت کی خوشخبری دی. غلام احمد مذاق اڑاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کہ یہی عمدہ تھا جس کو خوشخبری دی تھی، اصل کا صحیح ہے. تو خیر یہ تو میں نے زائد باتیں تمہیں بتا دی، اصل بات اتنی تھی. تمہارا سوال کا جواب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کو لے جایا گیا، جیسا کہ معراج کی شب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آئے تھے، اسی طرح وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے کے لیے آئے. یوں کہو کہ آسمان پر جانے والے مسافروں کے میزبان وہی ہوتے ہیں. اچھا، براق کے لیے میرے سونے براق آسمان سے تو نہیں چڑھتی، وہ تو مکے تو لے کے بیت المقدس تک براق تے آئے تھے. آسمان برا سے تیرے طرز دیکھیے، کوئی ہوائی جہاز ہو گئے، کوئی آتے ہو گئے، یہ اس کی مثال ہے. آج اللہ تعالی نے ظاہر کر دی لفٹ، اس کو ہم کہتے ہیں برقی سیڑھی، برقی سیڑھی، لیکن یہ بیچاری بہت آہستہ آہستہ چلتی ہے، رسوں سے بندی ہوئی ہے، لوہے کے رسوں سے بندی ہوئی ہوتی ہے، بہت آہستہ سے چلتی ہے، یعنی آدمی کی رفتار سے تو تیز چلتی ہے لیکن چلتی ہے، لیکن وہ جبریلی برف تھی، سیڑھی تھی. یہ انگریزوں کی ایجاد کی ہوئی بس لفٹ نہیں تھی, وہ سیڑھی تھی, آسمانی سیڑھی جو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مہیا کی گئی. اس کو معراج کہتے ہیں, معراج جانتے ہو؟ معراج کس کو کہتے ہیں؟ معراج سیڑھی کو کہتے ہیں, عروج کا ذریعہ, عروج کا آلہ, عروج کہتے ہیں اوپر چڑھنے کو, اور معراج اس میں آلہ کا صیغہ ہے. معراج اور معراج اس میں آلہ کبرا, جیسے کہ منشار چیرنے کا آلہ, تو معراج چلنے کا آلہ. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر جانا جس ذریعے سے بھی ہوا ہو, ہاں قدرت خداوندی کے دوش پر گئے, ہمیں اس سے کیا لحاظ گئے, تو اسی کا نام اللہ نے مسلمانوں نے معراج رکھ دیا. اور چونکہ قرآن کریم میں ذکر ہے صرف اسراء کا, معراج کا نہیں, اور احادیث متواترہ میں معراج کا ذکر دو سب رہے ہیں. تو خیر یہ مسئلہ ہو گیا, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دینے کے لیے آئے تھے, جیسے کہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے آئے تھے, اور جبریل امین کی پھونک کے ساتھ وہ پیدا بھی ہوئی تھی. بقول قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, تو وہ ایک حیثیت سے بیٹے کی حیثیت رکھتے ہیں جبریل علیہ السلام کے لیے. اور قاری صاحب نے کچھ اور بات بھی کہی ہے, وہ ہم سے اونچے نکل گئے ہیں, عام ذہنوں سے اونچے نکل گئے ہیں, کہ وہ حقیقت محمدیہ تھی جس کا نفخ کیا گیا تھا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اس لیے حقیقت محمدیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بمنزل باپ کے تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بمنزل بیٹے کے ہیں. اور چونکہ بیٹا باپ کا جانشین ہوتا ہے, اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کی امت میں لازم ضرور ٹھہرایا گیا تاکہ وراثت حاصل کر. لیکن یہ تو اونچی باتیں ہیں, حقائق کی باتیں ہیں جو حضرات صوفیوں کے قلب پر وارد ہوتی ہیں, اور ہمارے ظاہر کو ہم ان باتوں سے مطمئن نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. لیکن فن